أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. سورة الملك مكية وهي 30 آية وفيها ركوعان. سورة ملک مکی سورت تے دیرش آیاتون لی و پدے کے دعا رکو لی. دے سورت تف احادیثو کی واقعہ او منجیہ ہم ویلے شویلا. واقعہ بچکون کے، منجیہ نجات ورکون کے، او دے تا مانعہ ہم ویلے شویلے. ہی المانعہ تو منکون کے دا عذاب قبر دا، منجیتو نجات ورکون کے دا، تنجیہ من عذاب القبر دا، عذاب قبر نا نجات ورکی. یا صحابی پا سفر با نتلو پیوزے کے اوار از مکوا صدا قبر نشان پہ نو، نو دے صحابی پا دا غدے خیمہ لگولا، او بیا لگ وقت پس دا غزمہ کے نا آواز را شروع شو، اعوذ باللہ بسم اللہ تبارک اللذی تر اخیر پوری اویلی شلا. نا دا صاحب چی دا سفر نا واپس راغ پیغمبر علیہ السلام تے علوی، پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ہی المانعتو ہی المنجیتو، دا منکون کے تبارک اللذی منکون کے دے دا عذاب قبر، المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر نجات ورکون کے دے، دا صورت نجات ورکون کے دے دا عذاب قبر نا نجات ورکی. نا دے دے کہ دا دا دے مردہ کرامتو چی پا قبر کے تبارک اللذی ویلا، نا دا دا دے مردہ کرامت تے، او دا زندہ چی دے دوورے دا دم کرامت تے، دا تبارک اللذی برکت تے. نو ہر شپا چی کم بندہ تبارک اللذی وی، ہر شپا کما خاموی کما سخوتن وی، خو ہر شپا چی تبارک اللذی کم بندہ وی دے بدا عذاب قبر نہ بچ وی. یوازی دا جمعی دا شپی دا پارا ندا، ہر شپا تبارک اللذی، او دا جمعی دا پارا خاص سورت دخان پا احادیثو کرا غلی دے، چی دا جمعی پا شپا والی سورت دخان وائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زما زړه غواړي کہ سورت ملک دا ہر مومن پا زړه کی وی، ہر مومن دے سورت ملک یاد کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ کتاب کے یودا سے سورت تے کہ چه داغه آیاتون خو صرف دیر شدی خود قیامت پر از باندی دیو بنده سفارش بکی تردی چه دا جهنم نبیرا او باسی جنت تبی داخل کی او داغه صورت تبارک اللذی ده تبارک اللذی بیده الملک دیر برکت والا لی اغا اللہ اغا ذات بیده الملک چی داغا پلاس تا قدرت کی حکومت تی وہو علا کل شیء قدیر او دا اللہ پا ہر چیز قادر ہم دی و تبارکا دا لفظ جوڑ دا برکت نرے برکت نمشتق لی او برکت زیادوالی توی تبارک دیر برکت والا رے بالا او برتر رے اللہ پاک بالا او برتر رے اگر اللہ بیده الملک جدا اگر پلاس کے حکومت تے پلاس دا اگر کے حکومت تے اللہ اللہ پاک دا لاس او دا خپو دا اندامونو نا منزه و مبرا بالا و برتر دے نو دا لفظ دا متشابهاتو ندے نو دا دے پا حقوالی با ایمان روڑے ایمان پہ واجب دے خود دے کیفیت معلوم ندے کیفیت نا معلوم دے او انکار تے نا کفر دے او دا اللہ سنگ دے نو دا سوال کول بدعت دے دا اللہ پلاس کی سنگ چے دا شان سر مناسب دا اللہ پا دست قدرت کی حکومت دے دا اسمانونو دا زمکی زمک و اسمان دنیا و آخرت دا دے طول حکومت چا سر اللہ سر نو پا دی دیکھی دا اللہ سلور صفتو نا ذکر شو اول دا چے اللہ موجود دے دویم دا چه انتہائی اچتو درجو والا صفتونو دا کمال مالک دے دا طولونا بالا او برتر دے او دریم دا چه دا زمکی و دا اسمان طول حکومت دا اللہ پلاس کرے او سلورم صفت دا اللہ دا دے چه علا کل شیء قدیر پا ہر چیز بانے قادر دے دا سلور صفتا بطور دعوی ذکر شو او رست پدے دعوی بانے دلائل اللہ پاک ذکر کئی تبارک الذی بیده الملک دیر برکت والا دے آغا اللہ بیده الملک چھ پلاس دا آغا کے حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دا مکو دا تمام کائنات دے وہو علا کل شیء قدیر او دا اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر دے الذي خلق الموت والحياة والصفات دا الله داري يا الذي دا الله غذاته خلق الموت والحياة چه پیدا کرده مرگ او جند مرگ الله پیدا کرده او جندم الله پاک پیدا کرده مرگ منگ پستر گوینو نا او بندہ جم دے سات اوتل مر شو نو دا دے مرگ جسم منگ تنخ کاری او دا قیامت پرز باندھی دے مرگ لبا اللہ یو جسم ورکی دا جنت او دا دوزخ تر منزا دا مرگ بعد یو گڈوری پہ شکل کے راشی دا گڑوری پا شکل کی او دا گڑوری دا رنگ برگ دے تور و سپین او یحییٰ علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی چی دا مرگ علال کا نو جنتیانو سر را پورتا کے اگو رے او دوزخیانو توی تاسم سر را پورتا کے اگو رے نو مرگ مر شو دین پس بسوک مرینا نو کدر دیر خوشحالین مرگ وی جنتیان بمڑ شوی او کدا ډیر غم مرګ وي نو دوزخیان بمړ شي وي او نه ډیر خوشاله نه مري او نه ډیر خفقان نه بمړي نو جنتیانو ته اعلان شي چې همیشه به اوسېږي مرګ به اوس نه وي خلود اللہ موت ہمیشہ ہمیشہ پا جنت کے اسی دلی او مرگ نشتلی دوزخیان بواویلو کی خفکان بو کی دنیا کی خوبا مرگو اس واقع مرگم لارو اس مرومنا نا دے مرگ لا اللہ جسم ورکی یو صورت بورکی دا با دے گڑوری پا شکل کی او دا جن چلی نا دے شکل دا اس پشانتی دی اس کاری نا ہو اللہ پہ جسم ور کے دے خلق کو تب مرگم کاری اور جن بموت کاری خلق الموت والحیات اللہ مرگم پیدا کر جن دم پیدا کر نہ مرگ مخ کے ذکر کر اور جن دے رست ذکر کر اشارہ پکے دے ترا کہ بندہ یہ جم دے خدا مرگ فکر کوا مرگ بدر لرازی دا مرگ نہ اخلاصی نشتا مرگ و جن دے صلح پیدا کر لیبلوکم ایکم احسن عملا دے دا پارا کہ اللہ دربان نے امتحان کی کم یو تاسو کی خا عمل والا دے نو دا نیکو اعمالو پابندی زیاد نہ زیاد کوا پا جندم امتحان او پس دا مرگ دے امتحان نا پا جند کی ہر قدم باندے زان عاجز اگنا اللہ قادر مطلق اگنا او دا اللہ دا رضا دا پارا نیک عمل کوا مرگ زان تا یاد کا دا مرگ مخ کے ذکر کولو کے اشارہ دا کہ بندہ زان تا مرگ یاد کفا بالموت واعظا دا مرگ دیر خود کافی واعظ دی نوچہ ہمیشہ دا مرگ دا بل مرگ اوری دا بل مرگ وینے جنازوں کی شاملے گی نخپل مرگی یاد کا ایکم احسن عملا کم یو پتا سو کہ خواہ عمل والا لے امتحان دا دے دا پارا دے ندا سے اللہ نہ فرمائی کہ ایوکم اکثر عملا تاسو کہ کم یو دیر عمل والا دے نو دیر عمل خودے نہ غواری خواہ عمل غواری ایک ہو مگر نیک ہو یو عملو کا خو خواہ عملو کا ایک ہو مگر نیک ہو لکھ ہم خوی چی دا کاری نچے سلوی یا ہزاری اسے نچے دا اوخان الوے قطاری یو عملو کا خوخ عملو کا احسن عملائی ویلے دے او اکثر عملائی ندے ویلے دا قیامت پرز باندے عملو نشمیرے لینی شی تلیلے ویشی تلیلے ویشی نو دیکھے وا دا اخلاص اغا وزن معلومی گی کہ اخلاص پا کنوی پا بیش میرا عملو نو بسو کی نو مقبول عمل اکا قبول شوی عمل احسن عملا عمل کی حسن پسرازی اگر بندہ جدا اللہ حرام کلے شوی سیزونا داغین دیر پریز کئی او دا اللہ طاعت تابدارے کے ہر وقت تیاری نو دا دے بندہ عمل احسن و عمل آنے تبارک اللذی بیده الملک دیر برکت والا دے اگر اللہ چی پلاس دا قدرت دا اللہ کی حکومت و سلطنت دے وہو علا کل شیئن قدیر او دا اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دے الذي خلق الموت والحیات دا اللہ غذات تی چھ مرگیم پیدا کردے و جندیم پیدا کردے لیبلوکم دے دا پارا چھ تاسو باندے امتحانو کی ایوکم احسن عملا چھ کم یو پتاسو کی خعمل والا دے وہو العزیز الغفور ادا اللہ پاک زبردست دے و بخن کولو والا دے زبردست دے سوکتی نخلاسی دینی شی او بخشش والا رے کہ گناہگار و توبہ و باسی نو بخون کے ہم دے الذی خلق سبع سماوات انطباقا دا اللہ غزات تی چی پیدا کری دی و آسمانو نا قد پقت آسمانو نا دی لاندے باندے دا یو آسمان نا بل آسمان پورے دا 500 کالو مزل لے دا زمکی نا آسمان پورے 500 کال لار او بیا دا یو اسمان نہ بل اسمان پورے دا 500 کال دار دا او دا اسمان موٹائی او غٹوال دام دوم رہی چی 500 کال مزل پکی کی دیشی دا منگ چی برا اگورو دا منگ تا اسمان نخ کاری دا اسمان نلان دا اگا فضا دا دا اگا شن رنگ رہی اسمان دی روچت دی الذي خلق سبع سماوات طباقا دا الله غذات چې پیدا کړی دی او اسمانونه طباقا قد فقط ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى تبنوینه في خلق الرحمن دا الله پدې پیدا کولو کې من تفاوت سفرق الله عجيبا د خپل قدرت نظام برابر کړی دی هیڅ ځای کې فرق پکې نشته لري حیوانات تو گور دا اللہ پیدا کری دی قسم قسم زناور دی اللہ پیدا کری دی نباتات تو گور دا شنکے دا بوٹی موٹی اللہ پیدا کری دی کتا پورتا نظر کوا زمکا آسمان پدے منز کے ہر قسم سیدنا دا دا اللہ کاری گری دا پخپل حکمت پیدا کری دی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبا اونوینے في خلق الرحمن فمخلوق دا اللہ کی من تفاوت سفرق فرجع البصرہ تو واپس کا بار بار خپل نظر حل ترى من فطور آیا تفل اسمان کس درز وغیرہ وینے کائنات کے دخکتن پورتا ادا پورتا نخکت نظر کوا اللہ دے یو قانون مطابق جوڑ کری دی یو بل سر ربط او تعلق دے کم زی کے چھتا درز وینے چھتا خلل پکی وینے چھتا سنگا اللہ پیدا کری دے و مقہ شانتی دے فرق پکی نرا دی مخاطب اسمان تا مگورا اس مکی تا مگورا او بار بار اگورا اسے نچے وے یو ظلمیو کتنو خیال منو بار بار نظروں کا او ار وقت بتا تنا خپل نظر خوار و ذلیل واپس راشی دا اللہ مخلوق کی با نقصان انوی نہیں فرجع البصر توروارا و نظر خپل دوبارا گورا حل ترا من فطور آیا توین دا اللہ پا دے مخلوق کی سا فطور سا درزون دے اسمان وغیرہ کیوی نہیں ثم مرجع البصر نو بیا بیا دا اقبل نظر ورواروا کرتین دوت وزلا یعنی بار بار ینقلب الیک البصر واپس براشی تا تا اقبل نظر خاص ان ذلیل وهو حسیر دا بستر استومانوی گرد دا اللہ پا دی مخلوق کی نظر کوا دا اقبل نظر بتا تا ستر استومان واپس راشی وہی پاس پا شکارگاہ کے دا لاہوت نور حلوتی نشی نو باز دا تخیل دا مادن لارسل استومان شو واپس برا شیس دیکھ کے بعد سا درک باؤنو لگی گی تا تا نقصان خکارا کی گی نا ثم مرجع البصر کر رتینی نو تو بیا واپس کدا نظر کر رتینی بار بار ینقلب الیک البصرو واپس براشی تا تا داستا نظر خاص انزلیل و هو حسیر دا بستر استومانوی ولقد زینا سماء الدنیا بمصابیحا او پا تحقیق سر منگ مزین کردے و خشتہ کردے دے السماء الدنیا دنیا والا اسمان بمصابیحا پا چراغنو باندے دش پی گورشین اسمان دنو پا کل کل سطوری زلیگی ولقد زینا سماء الدنیا پا تحقیق سر منگ خشتہ کردے اسمان دا دنیا بمصابیحا بچراغ نبان وجعلناها رجوما للشياطين من غرز ولدي داستوري رجوما دا وشتل دا پارا للشياطين دا شيطانانو دا اوريا وشغل خطاشنو شيطان في اولي ولقد زينا السماء الدنيا دنياي اسمان دام خشتا کرده وداستوري پا دي اسمان كي تقوهلي نلي بلکہ دا اسمان نہ ڈھیر لاندے موجود دی او سوک زمکہ تنیز دے او سوک تنہ لرے دا سنرے چی دا پلے چت کے ور تکوالی دی دا پکے گرزی را گرزی ہم سوالار دی او سپکے گرزی وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا فَتَحْقِقْ سَرَمَنْ خَشْتَ كَرِدِ اسمان دا دنیا بِمَصَابِحَا بچراغنو باندے وجعلناها رجوما للشیاطین منگر زولی دی داستوری رجوما دا پارا دا وشتلو للشیاطین دا شیطانانو دا پارا دا شیطانان پیریان دیو ببرت لل او دا فرشتو خبری بے اوری دیو خکت بے روڑی وچی پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑی دی دا آغی وقت نرستو شیطان برا نپریگ دی فرشتے دے پا دے سو کے کئی او چکل شیطان پیرے پا برا لال شی او فرشتی اوی نی نو دستوری او شغل ور پسی خطا کی وی نی شہاب ساقب کہ پا غی او لگے نو بس پیرشی ختم شی و اعتدنا لهم عذاب السعیر منگ تیار کری دی دا پارا شیطانانو دا پارا کافرانو دا پارا عذابم تیار کرد وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ مَنْ دِیدَ پَارَ تیار کرد عذاب السعیر عذاب دا اور تیز لمبو والا اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آغی خلقو دا پارا چی کفر کرد پقبل رب بانے عذاب جہنم داوی دا پارا دا جہنم عذاب دے وَبِئْسَ الْمَصِيرِ دیر ناکار دے دا ورطلو دا دوی دے دا کافرانو ٹکانا و دا شیطانانو ٹکانا پا دوزخ کی اوزیلا اذا القو فیها سمعو لها شہیقا اذا القو فیها چکل دا کافر پا دوزخ کی واجولی شی سمعو لها ندیب وورید دی دوزخنا شہیقا آوازو یو قسم چغب دا اوروی برلار بکی وہی تفورو دا دوزخ بدر دیر جوشا دا دیر غسین تفور جوش کئی غلے وی جوش بکئی تکاد تمیز من الغیر قریب دا چھ پڑک اچھو دا دیر غسین دا دوزخ با دا دیر غسین پڑک پڑک چھوی دا دوزخ آواز با دیر خطرناک او خوفناک وی دا دیر جوش اوش دا اشتعال ندا سی معلومی گی چھ دوزخ پڑک پڑک چھوی کلما القی فیها فوجن ہر کلی چی واچولی شی پا دی دوزخ کی یو ڈلا سألهم خزنتها نو فرشتی دارو غگانی دا دوزخ بدا دے کافرون تپوس کئی یو نوی ڈلا دا کافر را شی دوزخ کی ورواچی نو فرشتی بدی تپوس کئی کلما القی فیها ہر کلی چی دی دوزخ کی ورواچولی شی فوجن یو ڈلا دا کافر ڈلا سألهم خزنتها سوال بکید دوینا خزنتها دارو غگان فرشتی علم یأتکم نذیر آیا تاسو تا نور آغل نذیر یرا اور ان کے یا تاسو تا سوک پیغمبر نور آغلی چی تاسو قبر کرو ویننن سپیرو دلتا ولی راغل لے ولی پیغمبر نور آغلی مدد کافر دا زلیل کول دا پال دا تپوس کی ولی پیغمبر پا دنیا کی تا خبر کرنے وی چی پا دیلار زو پا دیلار مزا دا دوزخ لارے در تقول نو دا جنتی در تقول نو تے پوکڑی نوی قالو بلا ندیو تیولی نمانتا پیغمبران راغلو جاءنا نذیر منتا خو یرا اورون کی پیغمبران راغلو فکذبنا من اغویتا دروغ جنویل من با اغویتا نسبت دا دروغو کو من بوتے یہ دوزخ موزخ نہیں ہے دبکے شبکے ہیں باو وطویلو یقینم پینکو من با اغویتا دروغ جنویل وقلنا ما نزل الله من شيء من بپیغمبرانو طويل ما نزل الله ننے نازل کرے اللہ پاک من شيء ہے شيء ہے اللہ نے نازل کرے نہ کتاب نہ وحی نہ پیغمبر ان انتم الا في ضلال كبير ان يتاسو الا في ضلال كبير مگر پڈیرا لویا گمراہ ہے کہ کافران دیر پا حسرت او پا افسوس جواب کی بے شک منگ تا پیغمبران راغل منگ داغوی خبر منہ لنوار منگ باغوی توی چتاسو غلط تا خبر کوئے فکذبنا منگ با داغوی تکذیب کو اللہ اسم ندی نازل کری ان انتم اللہ فی ضلال کبیر ان یتاسو مگر پکارا با گمراہے لوئے کیے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقالوا ذا كافران بواي لو كنا نسمع كثر من اوريده ده پیغمبرانو خبرم اوريده لوي ذهن تم کو ذکروي او نعقل يا من ده عقل نکار غشتوي ما كنا نوب نبو منغا في اصحاب السعير دوزخ والو کے دا اور پلمبو کے پا دوزخ کے بنو من تا سپتا وچے پیغمبران لیشتیا وی دیزا منگ دا خیر خبر کئی حقیقت باندے پوئی نو نو که خطا وقت باندے پوئی نو نن بنن دوزخ ترات لنا فاعترفو بے ذنبهم پس دوی با اقرارو کی دخپل گنا دوی با قائلشی دخپل گنا فسحقا لأصحاب السعیر فسحقا دفوالے دیوی لأصحاب السعیر دوزخ والا دا پارا وی منگا بے شک مجرمانیو بے گناہ دوزخ تا نیو راغلے اقرار بو کی لری شے چخ شے دوزخ یانو تا اللہ دا رحمت نلر چے فسحقا لری والی دا رحمت دا اللہ نلیوی چا دا پارا لأصحاب السعیر دوزخ یانو دا پارا ان الذين يخشون ربهم بالغيب بيشك اغا خلق يخشون ربهم چاوی یریگی دخپل ربنا بالغیب بغیر لیدلو اللہ لیدلی ندیو ایمان پیرونی دی دا اللہ دا عظمت و دا جلال دا تصور نپل ارزان دی دا اللہ دا عذاب پا خیال کی یریگی یو دغا مطلب شو یادا چی دا خلکو نزان لپا تنہائے کبم دا اللہ نیری دل اللہ بے یادو ان اللذین یخشون ربهم بے شک اغا خلق چی یریگی دا خپل ربنا بالغیب بغیر لیدو لهم مغفرت دی دا پار بخشش دی و اجر کبیر اور دیر لوی اجر دی و اسرو قولکم او جہرو بے اللہ پاک تاسو وینی کہ تاسو پٹا خبر کوئے او کخکارا خبر کوئے تولن اللہ خبر دے و اسرو قولکم کہ تاسو پٹا خبر کوئے او جہرو بھی یا کارا خبر کوئے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خبردار دے بذات الصدور پاک پٹو رازنو دزنو بانے الا یعلم من خلق آیا خبر نہ دے اگر ذات چی پیدا کولی کڑی اگر خالق و مالک دن ولی اگر خبر نوی ولی نا وہو اللطیف الخبیر دا اللہ پاک باریک بین دے او خبردار ہم دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.